আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক সুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1155। আল্লাহ কা পয়গাম সারে ইনসানো কে নাম। إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا। يقيني بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائے, اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم ہے اور وہ غفور ہے۔ یہ پارہ نمبر 22 سورہ فاطر کی یہ آیت ہے۔ تھوڑا سے تشریح تفسیر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو سچا معبود ہے, قدرت اور طاقت کو دیکھو اے انسانوں, اس کی قدرت اور طاقت کو دیکھو کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں, ہر ایک اپنی اپنی جگہ رکا ہوا اور تھما ہوا ہے, ادھر ادھر جنبش بھی تو نہیں کھا سکتا۔ آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں۔ اگر آسمان جو ہے وہ ہلنے لگے تو قیامت آ جائے گی۔ آسمان سے جو ہے ایک ٹکڑا یہاں گرا, ایک ٹکڑا امریکہ میں گرا, آسمان کا ایک ٹکڑا ہندوستان میں گرا, ایک ٹکڑا افریقہ میں گرا, ایک ٹکڑا آسٹریلیا میں گرا, تو کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ میں نے تھام رکھا ہے آسمان کو۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے, ادھر ادھر جبش بھی تو نہیں کھا سکتا۔ آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں اس کے فرمان سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ زمین بھی اس کی اطاعت کرتی ہے اور آسمان بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے اطاعت سے ٹھہرے, اس کے فرمان سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے, روک سکے, نظام پر قائم رکھ سکے۔ اس حلیم و غفور اللہ کو دیکھو کہ مخلوق اور مملوک کی نافرمانی, سرکشی, بے ایمانی دیکھتے ہوئے بھی بردباری اور بخشش سے کام لے رہا ہے, ڈھیل اور مہلت دیے ہوئے گناہوں کو معاف فرماتا جاتا ہے۔ دنیا اللہ کو نہیں مانتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں سب تھامے ہوا ہوں, میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے, میں جانتا ہوں کہ قرآن بھی نہیں پڑھتے, میں جانتا ہوں کہ میرے پارٹنر بھی بناتے ہیں, میں جانتا ہوں میں ابھی آسمان گرا دوں۔ لیکن نہیں, اللہ کہتے ہیں میں حلیم ہوں, میں غفور ہوں, بردباری اور بخشش سے کام لے رہا ہوں۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں, چلو ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ انہو کان حلیمن غفورا۔ اس لیے ساری دنیا کو دعوت ہے کہ آسمان کو دیکھو کہ اللہ نے کیسے تھام رکھا ہے۔ اب اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا, اس کی اطاعت کرنا, اسے اکیلا ماننا کہ وہ اکیلا ہی ہے, وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد ہے۔ اے اللہ ہمارے ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو, اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو, اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو, اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو, اور ہمیں تیرا ایسا قرب دے کہ اس کے بعد جو ہے تجھ سے دوری نہ ہو, اور ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما دے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے جو پڑھاؤں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अजीम। देखे मैंने इतना पढ़ा, अल्लाह ने कह दिया कि यूनुस मुसलमान हो गया, यूनुस ने मुझे सौंप दिया। ये सही हदीस में आता है, ये इस्तेहजार के साथ पढ़ते रहिए। आप पढ़ोगे तो आपका भी अल्लाह कहेगा मेरा बंदा मुसलमान हो गया, मेरे बंदे ने मेरी बात मान ली। हम तो अल्लाह की बात मानेंगे तो कामयाब होंगे। इसलिए ये पैगाम सारे इंसानों के नाम है, सिर्फ मुसलमानों के नाम नहीं है। ये जहन में रखना, ये पैगाम सारे इंसानों के नाम है। अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला की ताकत को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।